محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، کیا بات، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، گدا بھی منتظر گئے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر گئے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، نہ رکھی گل کے جوش اس نے گلشن میں جا باقی، نہ رکھی گل کے جوش اس نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا، صفِ ماتم اٹھے خالی وہ زندہ ٹوٹ زنجیریں، صفِ ماتم اٹھے خالی وہ زندہ ٹوٹ زنجیریں، گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، سکھایا گئے کہ کس گستاخ نے آئی نہ کو یا رب، سکھایا ہے یہ کس گستاخ نے آئین کو یا رب، نظارہ روئے جانا کا پگانا کر کے حیرت کا، نظارہ روئے جانا کا بغانا کر کے حیرت کا، ادھر امت کی کثرت پر ادھر خالق کی رحمت پر، ادھر امت کی کثرت پر ادھر خالق کی رحمت پر، نرالا طور گوگا گردش چشمے شفاعت کا، نرالا طور گوگا گردش چشمے شفاعت کا، مدد ہے جو شیشے گریا پہا دے کو غور سہرا، مدد ہے جو شیشے گریا پہا دے کو غور سہرا، نظر آ جائے جلوہ بے حجاب اس پاک تربت کا، نظر آ جائے جلوہ بے حجاب اس پاک تربت کا، الہی منتظر وہ خرام ناز فرمائے، الہی منتظر وہ خرام ناز فرمائے، بچھا رکھا کھا ہے پرشاں کو نکم خواب بسارت کا بچھارا، کھا ہے پرشاں کو نکم خواب بسارت کا رضا خاستہ جوشے بغیر عشیاں سے نہ گھبرانا، رضا خاستہ جوشے بغیر عشیاں سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گدا من ان کی رحمت کا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گدا من ان کی رحمت کا، محمد مظہر کامل غق کی شان عزت کا، نظر آتا اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔